का स्वरूप होता है। खट का जब चिंतन करती है तो वृत्ति का आकार खट होता है, और जब मठ का चिंतन करती है तो वृत्ति का आकार मठ होता है। तो नारायण कहो, जब भगवान का चिंतन करती है वृत्ति, तब वो भगवद आकार ही होती है। इसलिए परमानंद रूप न धर्म है, न परमानंद रूप योग है, न परमानंद रूप ज्ञान है, बल्कि अपने गर्भ में भगवान को रखने वाली, अपने पेट में भगवान के आकार को रखने वाली जो भक्ति है वो परमानंद रूप है, और उसके त्याग की कहीं विधि नहीं है, और उसमें भगवद आकारता है, और उसके नाश का वर्णन नहीं है, भक्ति का फल भी भक्ति है। तुम्हारा है और ये संबंधी परिवार सब तुम्हारे हैं, और हमारा वेद धर्म सब तुम्हारा है। एक दिन तुमने ये बात कही थी कि नहीं? कही तो थी। फिर जब माल मसाला सब बेच दिया है? तो अब फिकर का है कि बाबू श्री रामानुज संप्रदाय में एक श्लोक चलता है इसके संबंध में, चिंताम कुर्यान् न रक्षायै विक्रीतस्य यथा पशो। जैसे घोड़ा बेच दिया, बैल बेच दिया, और जब बेची हुई चीज को ये अपने घर ले गया, तब उसकी रक्षा के लिए चिंतन नहीं करना चाहिए। रक्षाम कुर्यात् चिंताम कुर्यान् न रक्षायै, कैसे का विक्री करते हो? जैसे पशु ही बेच दिया गया। तथा पवन हरौ देहं विरमे दस्य रक्षणा, भगवान के प्रति अपने शरीर का अर्पण कर दे और इसकी रक्षा की चिंता न करे। अब नारायण कहो कि एक बार निवेदन करने के अनंतर, एक बार समर्पण करने के अनंतर, फिर चिंता जो है वो मन की कमजोरी है। मन की कमजोरी चिंता है। तो करना क्या चाहिए? श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने इस संबंध में ऐसी बात कही है, चिंता कापि न कार्या निवेदितात्म भी क्वापि कदापि। जिन्होंने अपनी आत्मा भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया, उन्हें कभी कहीं कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। कापि चिंता न कार्या, क्वापि न कार्या, कदापि न कार्या, कभी कहीं और कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि फिर चिंता हम नहीं करेंगे तो भगवान हमारा काम बना देंगे, तो भगवान के सिर पर अपने काम का भार रख के तब निश्चिंत अगर बनोगे, है ना? तो शरणागति क्या हुई, निवेदन क्या हुआ? बोले बनाई दे। ऐसे आदमी फिर बाद में बड़े दुखी होते हैं। तो वो ये निश्चय करते हैं कि भगवान हमारा काम बना देंगे, और खुद हाथ पर हाथ रख के बैठ जाते हैं, और जब काम नहीं बनता है तो रोने लगते हैं, कहते हैं कि भगवान ने हमारा काम नहीं बनाया। मानो भगवान तुम्हारे मन की ही करते। तुमने ये सोच रखा था कि भगवान के निवेदन का ये अर्थ है कि भगवान जब करेंगे तब हमारे मन की ही करेंगे। अब ये आशा लेके निवेदन करना, ये तो बड़ी गड़बड़ी की बात हुई। तब फिर उसको क्या करना चाहिए? निवेदनंच स्मर्तव्यम सर्वदा तादृशी जनई। भगवान को देने के बाद, निवेदन करने के बाद हमेशा ये याद करना चाहिए, जब जब कोई संकट आवे तब तब ये याद करना चाहिए कि हमने तो भगवान को दे दिया है, हमारा है ही नहीं। ये तो बेचे हुए मकान में आग लग गई, कोई बात नहीं, जाने दो। सर्वेश्वरस्य सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यते। ये स्मरण करना चाहिए कि वो करेंगे काम तो अपने मन के मुताबिक करेंगे, हमारे मन के मुताबिक तो करेंगे नहीं है? बोले भाई कोई घाटे का मौका आया कि अब तो पैसा जा रहा है तो चिंता हुई, तो याद किया कि हमने तो एक दिन अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया है, अब जा रहा है तो क्या रह गए? बोले कि नहीं, जब मैंने भगवान को अर्पण कर दिया तो वो बचावेंगे। बोले ये तुम्हारी गलती है। क्यों गलती है? कि तुम ही उनके समर्पित हो और जिसके घर वो भेजेंगे वो समर्पित है कि नहीं? अरे वो भी तो उन्हीं के घर का है ना, तो तुमने भी अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर रखा है और जिसके घर वो भेज रहे हैं वो भी अपने को उनके प्रति समर्पित कर रखा है, तो उनकी चीज है वो तुम्हारे घर नहीं रखते हैं, उसके घर भेज देते हैं, तो तुमको ये क्या फिक्र होती है कि नहीं हमारे घर क्यों नहीं रहने देते, उसके घर क्यों भेजते हैं? तो निजेच्छातः करिष्यति, वो सर्वात्मा है, वो अपनी इच्छा से काम करेंगे, सर्वेश्वर है, सर्वात्मा है, वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम करेंगे, ये दबाव उनके ऊपर मत डालो। निवेदितात्मलोक वेदत्वात्। तो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, आचार्य तरह, सर्वेषां प्रभु संबंधो न प्रत्येकम इति स्थिति। मर्यादा ये है कि सबका प्रभु के साथ संबंध है, केवल तुम्हारा ही तो है नहीं, ये स्थिति है, ये निश्चय है कि उनका रिश्ता उनका नाता तो सबके साथ है, अकेले तुम्हारे साथ थोड़ी है। तो अतोन्य विनियोगे भी चिंता का स्वस्य सोपिचे। इसलिए यदि तुम्हारे धन को उठा के उन्होंने दूसरी दुकान में भेज दिया या दूसरे को दे दिया या जिस चीज को तुम अपनी समझ करके पाल रहे थे उसको उन्होंने दूसरे के हाथ में दूसरे लोक में कर दिया, तो अन्य विनियोगी भी चिंता का दूसरे के प्रति भगवान ने उसका विनियोग कर दिया, प्रयोग कर दिया, तो तुम्हें चिंता क्या है? क्योंकि वो तो स्वयं तुम्हारे हैं। जब भगवान तुम्हारे हो गए तो उन्होंने तुम्हारी थोड़ी सी चीज यहां से उठा के वहां कर दी या वहां से उठा के वहां कर दी, तो खुद जब मालिक तुम्हारा है तो उसने तुम्हारी चीज थोड़ी यहां से वहां कर दी, एक घर के एक प्राणी को इस लोक से उस लोक में कर दिया, थोड़ा धन यहां से वहां कर दिया है, थोड़ी तुम्हारे शरीर में कहीं चिकोटी काट ली, तो ज्यादा मालूम पड़ेगा ना, हो है ना, पर बड़ा भारी दर्द दिया कि भगवान ने दिया। अरे भाई याद करो कि हमने तो अपना शरीर भगवान को दिया था, दर्द दिया उसने तो क्या हुआ? तो उसी का तो शरीर है, वो दर्द देता है तो क्या हुआ? उसका शरीर वो दर्द दे चाहे आराम से रखे, उसका पैसा चाहे घर में रखे चाहे बाहर फेंके, उसके सब परिवार के संबंधी वो यहां रखे चाहे वहां रखे, निवेदन का स्मरण करना चाहिए। इसलिए अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद कृतमात्म निवेदनम यही ही कृष्णस तत्कृत प्राणी तेषाम का परिदेवना। इसलिए जिन्होंने समझ बूझ करके या ना समझी से अपने आप को भगवान के प्रति निवेदन कर दिया है और कृष्ण को ही अपना प्राण बना लिया है, अपना प्राण कृष्ण के प्रति अर्पित कर दिया है, उनको संसार में चाहे कितना भी उलट फेर हो जाए उनके लिए विलाप और रोदन का प्रसंग ही क्या है। अब एवं सदा स्वकर्तव्यम स्वयमेव करिष्यति। भगवान अपने कर्तव्य का पालन स्वयं करेंगे क्योंकि वो सर्वसमर्थ है, इसलिए तुम्हें चिंता कोई नहीं करनी चाहिए। तब क्या करना चाहिए कि यदि श्री गोकुलाधीश धृत सर्वात्मना हृदय ततः किम परम ब्रूही लौकिकैर वैदिकैरपि। यदि तुमने श्री गोकुलाधीश भगवान श्री कृष्ण चंद्र को सर्वात्मना अपने हृदय में धारण कर लिया है तो तुम्हारा लोक बने कि परलोक बने कि ना बने इसकी तुमको फिकर क्या है। इसलिए निवेदितात्मलोक वेदत्वा तुमने अपना शरीर, आत्मा माने शरीर हो, शरीर मन प्राण और जीव, अपना जीव भाव भगवान के प्रति अर्पित कर दिया और लोक है, दुनिया में जो इज्जत है, बड़ी प्रतिष्ठा है, बड़ा ऐश्वर्य है, बड़ी ऊंची गद्दी है, ऊंची कुर्सी है, वो भगवान को अर्पित कर दिया। और वेद, वेद माने अपनी पढ़ाई लिखाई धर्म कर्म सब यदि भगवान को अर्पित कर दिया तो अब तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। निवेदनंच स्मर्तव्यम सर्वदा तादृशैः जनैः सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा निजेच्छातः करिष्यति। भगवान अपनी इच्छा से करेंगे और जो करेंगे सो कल्याण ही करेंगे, ये शरणागति का रूप है। तो लोक हानौ चिंता न कार्या, लोक हानि होवे तो चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुमने अपना शरीर, अपना लोक, अपना वेद प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया है, सील स्वभाव भी अर्पित कर दिया है। और दूसरे पाठ में है लोक वेद शीलत्वात्, सील स्वभाव भी अर्पित कर दिया है। अब देखो फिर से इस सूत्र पर विचार करें, लोक हानौ चिंता न कार्या निवेदितात्म लोक वेदत्वात्। तो ये जो निवेदन है इसमें तीन बात का होना आवश्यक है। एक तो प्रभु जो कुछ करेंगे उसी में हमारी प्रसन्नता है, जैसे रखेंगे वैसे ही रहना, उनके जीवन में अपने जीवन को मिला देना, उनकी सत्ता में अपनी सत्ता को मिला देना, और जैसा वो ठीक समझेंगे वैसे ही ठीक समझना, रहनी उनकी इच्छा के अनुसार और बुद्धि उनकी बुद्धि के अनुसार और अपना सुख उनके सुख के अनुसार, जहां उनका सुख जुदा और हमारा सुख जुदा है ना, ये भाई भाई हो गए हो, ये भक्त भगवान नहीं रहे है ना, हाँ उनकी बहू अलग, उनका बकस अलग है ना, उनका उनका कमरा अलग, उनका प्यारा अलग, उनके इष्ट मित्र अलग, तब भाई भाई हो गए, फिर भक्त भगवान नहीं रहे। क्या नहीं, भगवान का सुख ही अपना सुख है और बुद्धि उनकी अलग और हमारी अलग है। तो बोले जब बुद्धि अलग हो गई तो भक्त क्या हुए, जो भगवान ठीक समझते हैं वही ठीक है, हमारी अलग ठीक समझने वाली समझ नहीं है, है? और जैसे वो जिलावे मारे हैं, बेचे तो बिक जाए, बेचे तो बिक जाए, और तब भक्त भगवान। और नहीं उन्होंने कहा कि वहां जाके बैठो, तो बोले नहीं हम वहां नहीं बैठेंगे, तो वो भक्त नहीं हुआ, वो निवेदन नहीं हुआ। बोले उस वो भगवान दूसरा ठीक समझते हैं और भक्त दूसरा ठीक समझता है, तो समझे ही अलग अलग हो गए। तो सदरूप भगवान के प्रति अपने अर्पण का अर्थ है अपने देह और कर्म का भगवान के प्रति अर्पण, और चिद रूप भगवान के प्रति अपने अर्पण का अर्थ है उनकी बुद्धि में अपनी बुद्धि को मिलाना, और आनंद रूप भगवान के प्रति अपने आनंद के अर्पण का अर्थ है उनके सुख में अपना सुख। माने इस तरह से सच्चिदानंद घन प्रभु से जब भक्त का ऐक्य हो जाता है ना, तब समर्पण होता है। ये समर्पण जो है ये भी एकता है, अब देखो शास्त्र में बताते हैं कि शरणागति के लिए एक तो अभिमान छोड़ना आवश्यक है। बुद्धि विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः नान्यत् किंचित् विजानामि त्वमेव शरणम् मम। हमारी बुद्धि तो भोथर हो गई। अब जहां जिसको प्रभु की बुद्धि दिखती है ना, उसकी अपनी बुद्धि तो दिखती ही नहीं है। प्रभु क्या बुद्धिमानी से सूर्य को चला रहे हैं और चंद्रमा को चला रहे हैं और पृथ्वी को चला रहे हैं और ग्रह नक्षत्र को धारण कर रहे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है, अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके संकल्प से उड़ रहे हैं। तो उनकी बुद्धि जो है ना, उनकी बुद्धि जब दिखती है तो अपनी बुद्धि अपने आप ही चुप बैठ जाती है। इतने बुद्धिमान के सामने क्या अपनी बुद्धि लड़ाना। और समाप्ता मम युक्तयः, मेरी उक्ति जुक्ति सब समाप्त हो गई। नान्यत् किंचित् विजानामि त्वमेव शरणम् मम, अब मैं कुछ और नहीं जानता हूँ, एकमात्र तुम्हारा ही भरोसा है, तुम्हारा ही आश्रय है, तुम ही मेरे शरण हो। तो त्वमेव शरणम् मम। अब वो बताते हैं, देखो शरणागति के षड्विधा शरणागति बोलते हैं ना, छह प्रकार की शरणागति होती है। वो आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्। अनुकूल माने जिस किनारे पर भगवान रहेंगे उस किनारे पर हम भी रहेंगे, है ना। जैसे वो क्या नाम है, बादशाह अकबर और बीरबल का संवाद प्रसिद्ध है ना। हाँ, बादशाह ने कहा कि बैगन बहुत अच्छा, तो बीरबल ने कहा इसका नाम ही बहुगुण है, बहुगुण से बैगन बना है, है? तो दूसरे दिन बादशाह नाराज हुआ तो बोला कि बैगन बहुत खराब है ना। तो वो बोले कि बेगुन इसका नाम है। जब उसने कहा कि अच्छा, तो बोले कि वाह, है ना, बहुगुण इसका नाम है और सिर पर इसके मुकुट है। क्या भगवान ने मुकुट पहनाया बैगन को, बैगन तरीका तो और कुछ नहीं। और जब कहा कि बुरा है तो बोले कि इसका नाम बेगुन है, है? और क्या कांटे इसमें है। तो बादशाह ने कहा कि बीरबल तुम बड़े खुशामदी। उन्होंने कहा कि हुजूर मैं नौकर आपका हूं, बैगन का नौकर नहीं है। तो जिसको ईश्वर बहुगुण कहे उस गुणवान कहे उसको बहुगुण कहो, और जिसको ईश्वर बेगुण कहो, जिसको बुरा बतावे उसको बेगुण कहो। ईश्वर की बुद्धि में अपनी बुद्धि मिला दो, इसका नाम अनुकूल है। कूल माने किनारा, कूल माने तट। हमारा प्रीतम कहता है कि हम नदी के उस पुल पर रहेंगे, हैं? तो हम उस पुल पर चले गए। इस पुल से हमारा क्या लेना, हमारा प्रीतम से लेना है कि पुल से लेना है। हमें अपना अपने तट में आग्रह नहीं है कि नहीं नहीं हम उस किनारे नहीं जाएंगे, इसी किनारे रहेंगे। बाबा हम नदी में अगर प्रीतम रहे तो हम भी नदी में रहेंगे, इस किनारे रहे तो इस किनारे रहेंगे, उस किनारे जाए तो उस किनारे जाएंगे। वो कभी नदी में न आवे, नदी पर ना आवे, तो हम भी कभी नदी पर नहीं जाएंगे। आनुकूल्यस्य संकल्पः, जिस कूल में वो रहे, कूल माने किनारा, कूल माने तट, अनुकूल माने अपने प्रियतम के कूल पर रहना, उसके पक्ष में रहना। वो पापी है तो हम भी पापी है, क्यों भाई, वो नरक में जाएगा तो हम भी नरक में चलेंगे, क्यों, दोनों मिले तो रहेंगे ना। और कहीं वो नरक में गया और पुण्य करके हम स्वर्ग में चले गए तो दोनों दो देश में हो जाएंगे। नहीं तो दोनों दो देश में नहीं जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे तो साथ साथ, नरक में जाएंगे तो साथ साथ। आनुकूल्य से संकल्प, अपने प्रियतम प्रभु भगवान के किनारे पर रहने का संकल्प करो। और प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, बोले वो दूसरे किनारे कोई चक्रवाकी चक्रवात की तरह, चकई चकवा की तरह, जैसे वो रात भर कराहते रहते हैं दो किनारे बैठ करके, वैसे हमको कराहने का शौक नहीं है। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, सामने वाले किनारे पर नहीं रहेंगे, उसी किनारे पर रहेंगे। रक्षिष्यति इति विश्वासः, भगवान हमारी रक्षा करेगा ये विश्वास। हमको अपने बचपन की एक बात याद है, क्या विश्वास होता है। हमारे एक चाचा लगते थे, जरा पहलवानी का काम करते थे, तो कभी कभी दोनों हाथ से उठा के वो ऊपर बिल्कुल फेंक देते थे। पहले दिन डर लगा और दूसरे दिन से मजा आया, तो उनसे कहते थे कि और ऊपर था, कभी दोनों हाथ पकड़ के कुएं में लटका देते थे। बड़ा खतरे का काम था ना, लेकिन उनके ऊपर विश्वास इतना था कि वो हमको कुएं में कभी छोड़ेंगे नहीं। वो काम अच्छा नहीं करते थे, दूसरों को नहीं करना चाहिए, ये बात दूसरी है, पर वो दोनों हाथ पकड़ के बिल्कुल कुएं में लटका देते थे, है ना, और हंसी आती थी, मजा आता था। क्या क्या बढ़िया है। इसमें विश्वास था कि ये हमारा चाचा है, ये हमारा संबंधी है, ये हमारी रक्षा करेगा। डॉक्टर जिस समय सुई लगाता है ना, जिस समय वो नस्तर से काटता है, कितना विश्वास होता है कि ये हमारा रोग मिटावेगा। डॉक्टर पर कितना विश्वास होता है। नारायण कहो, ये नाई उस तरह से हमारा गला नहीं काट देगा, इसका कितना विश्वास होता है। उसके सामने से झुका देते हैं, जरा एक नस पर महाराज तेज चला दे तो खत्म मामला। तो नाई पर विश्वास है, डॉक्टर पर विश्वास है, चाचा ताऊ पर विश्वास है, हैं? लेकिन जिसके हाथ में ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड, उस ईश्वर पर हमारा विश्वास नहीं है। और ये कहो कि भाई वो अपने आप ही रक्षा करेगा, तो रक्षा करेगा, लेकिन कभी पुकार भी लिया तो कोई हर्ज नहीं है। बोला गोत्रत्व वर्णम तथा, औरों को पुकारने से तो अच्छा है। लाला जी के हाथ तो कभी कमजोर भी पड़ सकते हैं, पर नंदलाला का हाथ कभी कमजोर नहीं पड़ सकता। बस गोत्रत्व वर्णम तथा रक्षिष्यति इति विश्वासः, गोत्रत्व वर्णम तथा। अच्छा, आत्मनिक्षेप कार्पणी, और भगवान के चरणों में अपने आप को डालते रहना और अभिमान कभी धारण नहीं करना। ये षड्विधा शरणागति है, ये शरणागति के छह प्रकार हैं। तो जो इस ढंग से भगवान की शरण में हो जाता है। अच्छा, एक बात आपको अनुभव की सुनाता हूं। हम भी ऐसा अभ्यास पहले करते थे कि सब भगवान का, सब भगवान का, सब भगवान का। ये नहीं समझना हो कि जो वेदांत का विचार करते हैं उनके जीवन में कभी योग या भक्ति या धर्म ये आता ही नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। बोला ये तो जब देह में रहते हैं तो देह की साधना आती है, जब मन में होते हैं तब मन की साधना आती है, जब बुद्धि में होते हैं तो बुद्धि की साधना आती है। ये तो मनुष्य की स्थिति के अनुसार साधनाएं आती रहती हैं। देखो, जिसकी धन में आस्था है उसको धन के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। अपने लिए अगर बढ़िया कपड़ा चाहिए तो भगवान को भी बढ़िया कपड़ा चढ़ाना, और अपने लिए अगर गिन्नी चाहिए तो भगवान के सामने भी गिन्नी रखना, दक्षिणा चढ़ाना। ये नहीं कि भगवान को क्या जरूरत है, ऐसे नहीं करना। जहां जिस स्तर में अपनी स्थिति होती है उसी स्तर की पूजा भगवान की करनी चाहिए। अगर तुम भोजन के बिना नहीं रह सकते तो भगवान को भी भोजन देना चाहिए, भला भोग लगाना चाहिए। ये सब ये नहीं समझना कि बच्चों का खेल है। और अगर तुम ही बच्चे हो तो बच्चे के खेल में भी भगवान की आराधना होनी चाहिए, नहीं तो ऊंचे आगे उठ नहीं सकते। अच्छा, तो हमने भी अभ्यास शुरू किया कि सब भगवान का, हमारा कुछ नहीं, सब भगवान का। लेकिन महाराज, कभी कभी जब कोई बात मन के विपरीत हो गए तो चिंता आवे। तो वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा ना कि वो सर्वेश्वर हैं, वो सर्वसमर्थ हैं, वो सर्वात्मा हैं, वो हमारे मन का ही करेंगे, ये ख्याल मत करो निवेदन च सर्वत्र समर्थ दिया, ये स्मरण करो कि हमने निवेदन कर दिया। अब चिंता तो आ गई चित्त में, अब क्या स्मरण करें। आपके ध्यान में ये बात न बैठी हो तो फिर से बैठा देना कि निवेदन तो कर दिया फिर भी चिंता आ गई, तो क्या निवेदन में त्रुटि है। कहां निवेदन में थोड़ी त्रुटि है उसको देखो, ऐसे हम सोचते हैं, ऐसे सोचते थे। अच्छा जैसे ये घटना कोई घटित हुई, 10 रुपया हमारा कोई ले गया, बोले रुपए तो प्रभु के थे, हमारे पास नहीं रखा, उन्होंने दूसरे के पास भेज दिया, तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो चिंता हम कहां करते हैं, चिंता भी तो प्रभु की भेजी हुई है, हैं? अगर उन्होंने हमारे लिए चिंता ही भेजी है तो हम चिंता करेंगे क्यों, हमारे 10 रुपए चले गए। अजी जब ये बात आई मन में कि ये चिंता प्रभु की भेजी हुई हमारे चित्त में आई है, ये भी उनकी चीज है, जैसे रुपए का जाना ये उनकी प्रेरणा से हुआ, वैसे ये चित्त में चिंता का आना भी उनकी प्रेरणा से हुआ। अरे उनकी प्रेरणा से हुआ, बस महाराज चित्त के चिंता के साथ जहां प्रभु की प्रेरणा का दर्शन हुआ वहां चिंता मिट गई, चिंता चली गई, चिंता को भगाने का और उपाय नहीं। अब जैसे देखो चिंता के लिए तुम बुद्धि लगाने बैठ जाओ तो निवेदन क्या हुआ, है ना, वो बुद्धि तो अपनी हो गई ना, अपनी बुद्धि लगाई कहीं, अपनी बुद्धि मत लगाओ, कहो कि ये चिंता भगवान की भेजी हुई है, उनकी जब तक मौज हो तब तक हमारे घर में रखे, है ना। मालिक ने मुनीम के पास एक चिट्ठी लिख के भेज दी, है ना, ये आदमी हम तुम्हारे पास भेजते हैं, इनको दुकान में रख लेना, इनको खिलाना पिलाना, है ना। अब वो आदमी बड़ा दुखदाई निकला, मुनीम ने कहा कि भाई प्रभु जब हमारे मालिक ने चिट्ठी लिख के इनको भेजा है तो दुकान में इनको रखना ही पड़ेगा, है? तो ऐसे यदि चिंता ही प्रभु ने भेजी तो चिंता ही को रख लो, अगर ये प्रभु की भेजी हुई चिंता है, दिन भर तुमको गुदगुदाती रहेगी, हो दिन भर याद दिलाती रहेगी कि मैं प्रभु की भेजी आई हूँ, मैं प्रभु की भेजी आई हूँ, मैं प्रभु की भेजी आई हूँ, और फिर तो वो चिंता आनंददायक हो जाएगी। ये नहीं कहना कि जब हमने प्रभु को दे दिया तो चिंता फिर क्यों आई, उन्होंने चिंता भेजी तो भेजी, चिंता को रख लो, चिंता को ही रख लो, वो जो भेज दें, दुख दें तो दुख को ही रख लो। कहां से दुख आया, बोले प्रभु का दिया हुआ दुख। एक वर्णन आता है कि एक दिन श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी का हाथ देखा, हाथ पहुंचा तो उसमें एक घाव लगा हुआ था और बिल्कुल ताजा। श्याम सुंदर ने देखा, अरे प्रिया जी तुम्हारे हाथ में, किशोरी जी तुम्हारे हाथ में घाव लगा, ये कब लगा, कहां लगा, कैसे लगा, है? और बोले कि ये तो बहुत दिन से लगा है, 6 महीने हो गए। बोले 6 महीने हो गए और तुम्हारे हाथ में ये बिल्कुल ताजा ताजा घाव। बोले ताजा ताजा तो मैं कर लेती हूँ। क्यों, कैसे करती हो, कर रही हो, जिस पर जो पपड़ी पड़ती है सूखने के लिए उसको उचार के फेंक देती हूँ। क्यों, ये घाव जो है ये बड़ा मीठा घाव है। अरे कहीं घाव भी मीठा होता है, चोट भी मीठी होती है। बोले हमारी ये चोट बड़ी मीठी है। कैसी है, कई एक दिन तुम्हारा ही नाखून लग गया था, है? और उससे ये चोट लग गई, तो ये चोट हर समय तुम्हारी याद दिलाती रहती है कि ये तो प्रियतम का प्रसाद है, है? ये तो प्यारे की दी हुई चोट है, इसलिए मैं इसको सूखने, चोट को सूखने नहीं देती हूँ, कि इसको बनाए रखती हूँ। तो अपने प्रियतम का दिया हुआ जो दुख होता है ना, वो दुख भी बड़ा प्यारा होता है, अपने प्रियतम की दी हुई चिंता भी बड़ी प्यारी होती है। इसलिए यदि भगवान अपने शरणागत को, अपने प्रपन्न को, अपने स्नेही को, निवेदितात्म लोक वेद को, यदि भगवान चिंता ही देते हैं, तो बोले बहुत अच्छी, उसी को सिर से स्वीकार करो। अब लोक निवेदितात्म लोक वेदत्वा जय विजय के देखो, जय विजय निवेदितात्म लोक वेद है भगवान के प्रति, उनका शरीर भी भगवान के प्रति अर्पित, और जो लोक में रहते हैं वैकुंठ में वो भी भगवान के प्रति अर्पित, और उन्होंने अपना धर्म अधर्म भी भगवान के प्रति अर्पित कर रखा है। अब एक दिन भगवान के मन में आई कि मैं दिन रात लेटा रहता हूं, आलसी, लक्ष्मी पांव दबावे और मैं लेटा रहूं, ये कोई रहनी है? कुछ ऐसा जीवन होता कि दो दो हाथ किसी से होती, चार बाण दस बाण उधर से आते, दस इधर से निकलते, उधर से चार गदा फिटती और इधर से चार बार गदा मारते, कुछ थोड़ी कुश्ती लड़ते, थोड़ी पहलवानी आती है, क्या आलसी की तरह लेते रहते हैं हर समय वैकुंठ में? भगवान के मन में ये बात आई कि जय विजय को मालूम पड़ गया हो कि हमारे प्रभु के मन में ये ख्याल हो रहा है कि अब हमसे लड़ने वाला कोई चाहिए, तो अब इस समय सेवा तो इसी में है कि प्रभु से लड़ा जाए। तो बोले कि हे भगवान, हमको ये सेवा दे दो ना कि लड़के जरा तुम्हारे हाथ में जो आलस्य आ गया है उसको मिटावे। तो भगवान ने झट उनके पास बुद्धि भेज दी, सनत कुमार आदि आए और उन्होंने रोक दिया। ये उल्टी बुद्धि किसने भेजी थी? भगवान ने भेजी थी ना, भगवान ने भेजी थी। अब वो जब आए जय विजय, जब मर्त्यलोक में आए, हिरण्याक्ष बन करके आए, तो पानी में लड़ाई हुई मजेदार, हिरण्यकशिपु बन करके आए तो धरती में लड़ाई हुई, बोला देखो ना क्या आनंद। रावण कुंभकर्ण आए, वो बाणों की लड़ाई हुई, हिरण्यकशिपु से जो लड़ाई हुई वो अस्त्र शस्त्र से नहीं हुई, हो तो नाखूनों से चीर दिया उसको। रावण कुंभकर्ण से जो लड़ाई हुई वो बाणों की हुई, और शिशुपाल शिशुपाल को चक्र से काट दिया, कोई लड़ाई नहीं हुई, दंत वक्र को गदा से मार दिया। तो अब जो युद्ध का जो संकल्प था उसको पूरा करने के लिए प्रभु ने अपने सेवक को ही अपना विरोधी बना करके युद्ध का आनंद लिया। अब जय विजय जब लड़ते हैं तो लोग कहते हैं अरे कितने दुष्ट हैं, राक्षस हैं, और जय विजय के हृदय में एक आह्लाद हो रहा, आनंद आ रहा। तो क्या आनंद आ रहा? कि प्रभु के मन में जो लड़ने की इच्छा थी ना, वो हमारे द्वारा उन्होंने पूरी की। तो जय विजय का धर्म भी भगवान के प्रति अर्पित है, जय विजय का लोग गाली देते हैं कितने दुष्ट हैं, है ना? बोले अरे प्रभु की प्रसन्नता के लिए लोग गाली दें तो क्या आनंद है ना? वे खुश हो रहे हैं, दुनिया गाली देती है तो क्या हुआ, वे तो खुश हो रहे हैं ना जिनके लिए हम हैं। कहिए देह उनके काम तो आ रहा है ना जिनके लिए हम हैं। तो प्रीति की रीति बड़ी निराली होती है भाई। कह जानत वृषभानुनंदिनी कह वह कान्हड़ कारो। तो ब्रज में इसका बड़ा सुंदर वर्णन ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर वर्णन इसका किया है। एषाम घोष निवासिनाम उत भवान किम देव राते नहा चेतो विश्व फलात फलम त्वदपरम कुत्राप्ययन मुह्यति। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, ये जो गांव के रहने वाले ग्वार लोग हैं, ग्वाले ने, इनको आप क्या देंगे जिससे आप पूरे हो सकेंगे इनके प्रेम से? इस बात की जब मैं चिंता करता हूं तो मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है, पागल हो जाती है। क्यों? भगवान ने कहा ये क्या बात है, मैं अपने आप को ही इन्हें दे दूंगा, तुम चिंता क्यों करते हो? बोले कि ये माना कि सबसे बड़े फल तुम हो और तुमसे बड़ा फल सृष्टि में कोई नहीं है, परंतु सद्वेषादिव पूतनापि सकुलम त्वामेव देवा पिता। पूतना ने झूठ मूठ माता का वेश बना करके, सद्वेश बना करके, द्वेष सहित होने पर भी सद्वेश बना करके, सद्वेश होने पर भी सद्वेश बना करके पूतना तुम्हारे पास आई और केवल उसके वेश पर प्रसन्न होकर के तुम उसकी गोद में बैठ गए, उसका दूध पी लिया, उसको अपनी माँ बना लिया और गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाई, मातु की गति दई ताई कृपालु जादव राई, उसको माता की गति दी। अब जो सच्ची माता है, जो झूठी माता थी उसको तुमने अपना आपा दे दिया, जो सच्ची माता है उसको क्या दोगे? यद धामार्थ सुरित प्रियात्म तनय प्राणाशयास्त्वत्कृते, जिसने अपना घर तुम्हें सौंप दिया, धन तुम्हें सौंप दिया, अपने सगे संबंधी तुम्हें दे दिए, अपने प्यारे प्राण तुम्हें सौंप दिए, अपना हृदय तुम्हें सौंप दिया, जत प्राणार्थ सुरित प्रियात्म तनय देह सौंप दिया, बेटा सौंप दिया, प्राण सौंप दिया, हृदय सौंप दिया, जिसने अपना सर्वस्व तुम्हें दे दिया, उसको अगर तुम मिलोगे तो क्या मिलेगा? अरे तुम तो पूतना को भी मिल गए, अघासुर को भी मिल गए, बकासुर को भी मिल गए, हैं? तुम तो ऐसे ऐसे दुष्टों को मिल गए, दुष्टों की दुष्टता की कीमत में तो तुम बिके बिके फिरते हो। अब इन प्रेमियों के सर्वस्वार्पण के बदले में भी अगर तुम्ही मिले तो क्या मिला? तो इसलिए तुम रहोगे ऋणी, कर्जदार रहोगे इनके, हैं? और मैं यही सोचता हूं कि हमारा भगवान, हमारा प्रभु, हमारा सर्वेश्वर इन प्रेमियों का कर्जदार ही बना रहेगा हमेशा। तुम्हारी अधमर्णता की चिंता करके हमारी बुद्धि तो पागल हो रही है कि कैसे तुम उड़ होगे इनसे। तो ये जो सर्वस्वात्म समर्पण है भगवान के प्रति विलक्षण है, उसमें लोक की हानि का कोई अर्थ नहीं है। लोक हानौ चिंता न कारिया, बोला लोक की हानि हो गई तो चिंता नहीं करना चाहिए। अब ये कहो भाई अभी तो हमारे हृदय में ऐसी भक्ति नहीं आई है, नहीं आई है तो लाने की कोशिश करनी चाहिए, और जब तक ना आवे तब तक लोक व्यवहार को ठीक ठीक निभाना चाहिए। अब ये प्रसंग फिर आपको सुनाएंगे, अभी आप और शांति पाठ करके कार्या निवेदितात्म लोक वेदत्वा न तद सिद्धौ लोक व्यवहारो हेयः किन्तु फलत्यागस्तत्साधनं च कार्यमेव। लोक हानौ चिंता न कार्या, कल ये बात आपको सुनाए थे। चिंता कापिन कार्या निवेदितात्मभि कदापि वापि। एक बार आत्मनिवेदन हो गया तो चिंता नहीं करना, क्योंकि चिंता में और भक्ति में हाँ थोड़ा अंतर है। वो तो वृंदावन में कोई सज्जन थे, वो तफावत बोला करते थे, तफावत। हाँ वो हमको नहीं मालूम तफावत क्या होती, डिफरेंस। तो ये क्या अंतर है कि चिंता के पेट में भी कोई रहता है और भक्ति के पेट में भी कोई रहता है। चिंता का दिल भरा रहता है उस चीज से जिसकी चिंता होती है, और भक्ति का हृदय भरा रहता है उस चीज से जिसकी भक्ति की जाती है। तो चिंता होगी पुत्र की, मित्र की, धन की, घर की, तो चिंता का दिल तो उससे भरा है, और भक्ति की जाती है भगवान की, तो भक्ति का दिल भगवान से भरा है। एक ही चित्त वृत्ति जब संसार से भरती है तब उसका नाम चिंता होता है, और जब भगवान से भरती है तब उसका नाम भक्ति होता है। इसका मतलब ही हुआ कि जिस समय लोक की चिंता होगी उस समय भगवान की चिंता नहीं होगी, और जिस समय भगवान की चिंता होगी उस समय लोक की चिंता नहीं होगी। तो ये दोनों माया और भक्ति, लोक चिंता एक प्रकार से माया है और भगवत चिंता भक्ति है। तो अपने चित्त में अपने प्रियतम, अपने इष्टदेव का चिंतन बना रहे, ये हमारा कर्तव्य है। कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। और ये देखना चाहिए कि हमारे जो प्रभु हैं उनका अकेले मेरे साथ तो संबंध नहीं है ना, उनका तो सबके साथ संबंध है। तो सारा काम वो हमारी ही दृष्टि से नहीं करते हैं, उसकी दृष्टि से भी करते हैं। वो तो कथा है ना कि कुम्हार प्रार्थना करता था कि वर्षा न हो, और माली प्रार्थना करता था कि वर्षा हो, क्योंकि माली को बगीचा सींचना था और कुम्हार को घड़ा सुखाना था। तो भगवान कभी कभी कुम्हार की मान लेते हैं तो माली की इच्छा पूरी नहीं होती, कभी माली की मान लेते हैं तो कुम्हार की इच्छा पूरी नहीं होती। अब माली की जब इच्छा पूरी होए तो कुम्हार गाली दे भगवान को, और कुम्हार की इच्छा पूरी होए तो माली गाली दे भगवान को, कि नहीं ऐसे नहीं करना, भगवान के तो माली भी हैं कुम्हार भी हैं। वो दोनों को ध्यान में रख करके कोई काम करते हैं, इसलिए असल में तब तक कोई प्रेमी ही नहीं हो सकता जब तक प्रियतम की नजर से उसकी नजर न मिल जाए, है ना? वो किस दृष्टि से देख करके और क्या कर रहे हैं, ये बात जब प्रेमी की समझ में आवेगी तब वो प्रियतम के चरित्र की कथा कर सकेगा। उसमें सत्यभामा का पक्षपात करने से भी काम नहीं चलेगा, और कालिंदी का पक्षपात करने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि कालिंदी भी उन्हीं की हैं और सत्यभामा भी उन्हीं की हैं। तो प्रभु की दृष्टि पर ध्यान रखना चाहिए, दोनों दुकान उनकी है, ग्राहक का घर भी उनका और विक्रेता का घर भी उनका। तो कभी कभी विक्रेता को फायदा करा देते हैं भगवान, है ना, बेचने वाले को खूब फायदा करा देते हैं, और कभी कभी खरीदने वालों को ऐसा फायदा कराते हैं कि विक्रेता जो है ना वो हाय हाय करने लगते हैं। तो कहो कि ये भगवान कभी उनका क्यों करते हैं, कि दोनों जो उनके है ना। अब ग्राहक चाहता है कि हम हमेशा फायदे में रहें, और विक्रेता चाहता है कि हम हमेशा में फायदा रहें। दोनों भगवान की पूजा करके, दोनों भगवान का नाम लेके दुकान पर आते हैं, तो भगवान तो दोनों की देखते हैं भाई, एक की नहीं देखते हैं, दोनों उनके। तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान का ही स्मरण होवे, संसार का स्मरण ना होवे। संसार में जैसा भगवान उल्टा पलटा सीधा करते हैं, यदि श्री गोकुलाधीश धृतः सर्वात्मना हृदि ततः किम परम ब्रूहि लौकिकैर वैदिकैरपि, क्या चिंता करना है लोक की और वेद की, मस्त रहो। तो ये आत्मनिवेदन रूपा जो भक्ति है, निवेदितात्मलोक वेदत्वात्, ये आप जानते हैं ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इसी को निवेदित आत्मा यहाँ बोल दिया ना, आत्मनिवेदनम में से आत्मा शब्द को निवेदन के अंत में रख दिया और भक्ति की गणना में आत्मा शब्द को पहले रख दिया। तो आत्मा को निवेदन करना, जैसे अपने प्रियतम प्रभु को कोई फूल देता है, कोई माला देता है, कोई चंदन देता है, कोई इत्र की शीशी देता है, कोई तरह तरह के भेंट देते हैं, तो दिए बिना रहा नहीं जाता है। प्रेमी का स्वभाव है देना, वो प्रभु की आवश्यकता को देख करके नहीं देता है ना, अपनी प्रेरणा से देता है। हम एक बार कहीं में जा रहे, गोरखपुर जा रहे हो वृंदावन से, तो रास्ते में कहीं एक दिन ठहर गया। जब वहां से चलने लगा तो उन्होंने फिर वृंदावन से गोरखपुर का किराया दिया, जिनके यहाँ ठहरा था, तो उनको बताया कि भाई गोरखपुर वालों ने हमको वृंदावन में किराया देके गाड़ी पर बैठा दिया है, अब हमको किराए की जरूरत नहीं है, नहीं लेंगे। तो बोले तुमको तो जरूरत नहीं है, तुम तो नहीं दोगे, लेकिन हमारा दिल तो नहीं मानता है ना, जरूरत हमको है कि तुमको है, हमारा दिल नहीं मानता है इसलिए जरूरत हमको है। जरूरत देने वाले को होती है, लेने वाले को नहीं होती, लेने वाले को जरूरत।